Sadarshan Sahibirjam into the Anakunj Purash and Vetch Low Slavati Christos and Messel and the Destanas and Slavati. Christos adevărată Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și de tot laudaților apostoli, cu putere cu ale Sfântul Ioan Gur de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților, să Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și până ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. Ascultă, fiică și vezi și uite pe poporul tău și casa părintelui tău. Cuvânt de prorocie a Sfântului proroc David, de intrare în Biserica Maicii lui Dumnezeu, moment crucial pentru mântuirea omenirii. Spun crucial din cauza că omenirea, asemenea unui muribund care mai așteaptă o licărire de viață de undeva să-i vină în trupul lui, asemenea orbului care vrea să vadă și el cândva lumina soarelui, asemenea atâtor necăjiți sau chiar noi când suntem întristați așteptăm alungarea tristării, așa omenirea la timpul acela aștepta o mângâiere. Din Ierusalim, din poporul iudeu, venea mereu la câteva sute sau zeci de ani câte un proroc al lui Dumnezeu care spunea ca o speranță că va veni mângâietorul, va veni unde lemnul milostivirii, acesta va veni din Vitleiemul iudeii. Deci fiecare proroceau în graiul lor și cu cuvintele lor insuflate de la Duhul Sfânt. Și dacă îi luăm pe toți prorocii, îi găsim că de fapt toți, ca într-un conglăsuire, l-au arătat pe Hristos de unde avea să vină în trup, din cine, în ce loc, chiar și timpul când se va naște Hristos. Și fiindcă El trebuia să se nască, adică să ia trup omenesc, firește este de înțeles că trebuia să fie o femeie, o fiică a Evei care dă viață. Deci mii de ani de când o se spunea că omul va fi izbăvit prin milostivirea lui Dumnezeu din păcatul în care a căzut, omenirea parcă împovărată de atâta idolatrie, de atâta păcat, aștepta această speranță, această rază, această lumină care să-i mângâie un pic. Și iată că în timpul acela, deci acum 2000 de ani, când Dumnezeu a găsit de cuviință ca Fiul Său din veac fără de mamă să se întrupeze, să ia chip omenesc, a săvârșit prorociile. Deci tot ce a spus prin proroci trebuiau să se împlinească. Că Dumnezeu nu a rămas niciodată mincinos prin ceea ce a grăit. Că vedeți între noi oamenii, când cuiva din semenii noștri promitem ceva, acela așteaptă cu înfrigurare după prețul a ceea ce-i promis. Oare va veni azi, oare mâine, sau dacă nu vii niciodată, caz de mincinos? Oare cea mai mare promisiune a omenirii de către Dumnezeu era aceasta, că va veni Fiul lui Dumnezeu și va izbăvi pe om din moartea veșnică și îl va ajuta ca să recucerească împărăția lui Dumnezeu, din care de fapt a căzut Adam și Eva și după ei noi în fiecare zi cădem din Eden prin păcatele care le săvârșim, călcând porunca lui Dumnezeu. Și deci acum 2000 de ani vedem pe doi bătrânei din neamul iudeu care erau tare întristați că nu aveau copii. La poporul iudeu, cel care nu avea copii era de mare necinste, am putea să spunem. Ci cei care aveau copii aveau în biserică întâietate și lor li se dădea întâietatea ca să vină la biserică, la altar și să aducă darul. Acești doi bătrâni de neam împărătesc, foarte cinstiți, foarte bogați, dar foarte cuvioși în legea lui Dumnezeu, iată că au îmbătrânit neavând rod pântă celui lor, adică neavând copii. Și atât de întristați erau ei, în viața lor nimic nu mai râdea. Parcă soarele înainte de a răsări apunea pentru ei. O floare pentru ei nu mai cânta cum cânta în viața altora. Zâmbetul se transforma în mâhnire și lacrime. Bogăția era de fapt fără de preț, era cu niciun preț pentru ei. Deci iată, iubiților credincioși, că această tristețe că nu avea copii le-a umplut toată ființa lor și acest lucru nu a făcut altceva decât să-i trimită până în adâncul ființei lor să se roage lui Dumnezeu. Lucru care l-au săvârșit, mai ales că ei aveau o viață tare frumoasă, cuvincioasă și foarte credincioși pentru Dumnezeu. Și dacă trupurile lor erau apuse în a naște, iată că unde este omului cu neputință, lui Dumnezeu nimic nu-i stă împotrivă. Și în una din zile, când au mers la biserică, li s-a întâmplat acest lucru. Când să vină la altar și să aducă un dar și să-l dea preotului, preotul l-a repezit oarecum, spunându-i, cum îndrăznești tu să vii copii neavând, să vii înaintea celorlalți. Și atât de mult s-a întristat acest bătrân, încât că de la biserică nu s-a mai dus acasă, a plecat și a plâns atât de mult împreună cu bătrâna Ana, încât că Dumnezeu a văzut regretul lor, a văzut tristețea vieții lor, dar a văzut și focul rugăciunii către Dumnezeu. Și cum lui Dumnezeu niciodată nu-i scapă nimic din cele care le face omul spre Dumnezeu. Nu adoarme niciodată, nici urechile nu îi se închid, ci totdeauna ne așteaptă ca să-l chemăm în ceasul necazului nostru. Așa au făcut acești doi bătrâni, Ioachim și Ana, îl strigă pe Dumnezeu în ceasul acestui necaz, că li s-a umplut paharul mâhnirii lor și s-au dus diferit, în diferite locuri să se roage. Și când rugăciunea lor a străbătut cerurile, când a auzit Dumnezeu rugăciunea lor, nu că cealaltă nu ar fi auzit-o, erau deja în culmea disperării, a necazului. Atunci Dumnezeu le-a văzut credința și a trimis pe Arhanghelul Gabriel vestindu-le că vor naște fiul. Dar ei, înainte de a avea această bucurie, în rugăciunile lor parcă au făcut un legământ cu Dumnezeu. Știți cum noi de multe ori facem legământe cu Dumnezeu, dar nu le respectăm. Ne vindem lui Dumnezeu și cu sufletul și cu trupul și promitem că vom face, numai Tu, Doamne, scoate-mă din necaz. Și ca orice om care nu are foc dumnezeiesc în el, uită după ce Dumnezeu îl scapă din necaz și în felul acesta iarăși se leapădă de rugăciune și de tot. Dar acești doi bătrâni rugându-se au spus așa, Doamne, dacă ne vei da rod pântă celui nostru, ne vei da un copil, noi o să-l afierosim, adică o să-l dăm bisericii tale. Și dacă a venit ceasul împlinirii a mii de ani de prorocie, Dumnezeu a mijlocit ca să se împlinească timpurile acum la acești doi bătrâni în care a găsit Dumnezeu atâta curăție, atâta credință, atâta dreptate. Că vedeți dumneavoastră un împărat când trimite pe cineva undeva cu o misiune, întâi stă și se gândește mult la cui se încredințeze această misiune. Nu aruncă oricui primului venit, ci se gândește dacă acesta, încredințându-i misiunea, o va duce la capăt cu cinste și cu demnitate și va veni înapoi biruitor și nu biruit. Cu atât mai mult Dumnezeu, într-o lucrare dumnezeiască, a căutat poate sute, poate mii de ani omul potrivit pentru locul și scopul potrivit. Și i-a găsit pe acești doi bătrâni plini de credință, de cugetare în Dumnezeu, foarte străluciți în viața lor, curată, și a cugetat, a gândit că acum este momentul ca să se împlinească izbăvirea, mântuirea omului. Și pentru aceasta îl trimite pe Arhanghelul Gabriel să risipească tristețea care i-a acoperat de o viață. A venit Arhanghelul și a vestit și bătrânului Ioachim și bătrânei Ana că vor naște fiul. Și iată că împlinindu-se legea firească de 9 luni, a născut bătrâna Ana. Deci Dumnezeu a înviat trupurile lor și au născut în chip firesc. Și acesta nou născut era o fată. Era o copilă într-o mare strălucire. Se vedea din începutul vieții ei pământești că parcă ar împlini ceva. Lucrurile acestea se desfășurau parcă într-un anonimar. Dar totuși Dumnezeu, care lucrează atât de secret planul mântuirii omului și nu are nevoie de laude când face ceva, așa a făcut și acest lucru. Iată pe această pruncă născută. O crește 3 ani de zile cei doi bătrâni și o crește în cea mai înaltă curăție sufletească, arătându-i asemenea unui părinte cuvincios și iubindu-și copilul din pas în pas, picătură cu picătură, dragostea de Dumnezeu. Lucru la care trebuie să reflectați și dumneavoastră, părinți fiind. Că poți să-i dai copilului toată lumea, dacă nu îi l-ai dat pe Dumnezeu, nu este al tău. Cu siguranță acela te va blama, te va defăima când tu vei ajunge în brațele lui. Iar dacă îi l-ai dat pe Dumnezeu, spunându-i, copilul meu, vezi că Dumnezeu te vede și în întuneric, ai frică de Dumnezeu, nu păcătui, fii om cinstit, fii cu frică de Dumnezeu, păzește-te de păcat, cu siguranță te va crește încă o viață întreagă cât l-ai crescut tu, ținându-te pe brațe. Deci așa să înțelegem, ați crește copilul, ați-l educa. Și în sfârșitul vieții tale vei adormi odihnit că lași roadă pântecelui tău, nu niște păgâni, nu niște dușmani a lui Dumnezeu, nu niște atei, ci mori bucuros că ai lăsat un suflet pe pământ cald, blând, bun și se poate mântui. Deci acești doi bătrâni și-au împlinit misiunea lor. Fiindcă au făcut legământul, trebuia să-l și împlinească. Câtă bucurie le-au umplut sufletele lor când li s-au născut această fică. Dar fiindcă au promis lui Dumnezeu, trebuiau să o scoată din casa lor și să o ducă, după cum a făcut legământul, acolo unde trebuia și era menit locul ei, Sfânta Sfintelor, să fie afierosită, adică dată în grija arhereului timpului și a locului aceluia. Deci intrarea Maicii Domnului în biserică se referă la acest moment crucial al omenirii, când această pruncă în vârstă de 3 ani, din cei doi părinți destul de vestiți în Ierusalimul timpul aceluia, și ca sorginta neamului lor, și de bogăție, dar prea puțin conta bogăția aceasta materială. Bogăția sufletească, că pe cât erau ei de bogați trupește, de nenumărate ori mai mult erau bogați sufletește. Către Dumnezeu avea acea credință atât de puternică încât că Dumnezeu a făcut cu ei această minune. Că vedeți dumneavoastră, de obicei vă lăudați și oricui ar veni acest sentiment, după cum îți este copilul în societate. Îți este o cinste, îți este o slavă pentru tine, că este rodul sângiirilor tale. Gândiți-vă câtă bucurie i-a cuprins pe acești doi bătrâni când această fiica lor, după cum a făcut legământul cu Dumnezeu, trebuia să meargă în biserica Ierusalimului timpul acelui în timp templului Solomon. Unde era locul ei unde trebuia să șadă? Așa cum vedeți Sfântul Altar, în toată sfințenia lui, unde se săvârșește trupul și sângele Mântuitorului și prin rugăciunile preotului, pâinea și vinul se transformă în carne și sânge și se dă credinciosului de se împărtășește. Acolo unde nu are voie femeia, unde nu are voie orice bărbat, ci numai cel care slujește, tocmai acolo trebuia să meargă această copilă, parte femeiască fiind în vârstă de 3 ani. După cum ați auzit în cuvântul Cazaniei, ea pleacă de acasă într-o trenă de fecioare, fiecare în curăția ei sufletească și trupească purta o lumânare în mână. Părinții ei, Ioachim și Ana, închipuiți-vă ninși în tâmplele lor, încărunțiți de vremea care a curs peste ei, poate în cârjă fiind, ținea pe fiica lor atât de mult iubită, unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Și înaintea ei și în urma ei, cor de cântări de laudă. Această copilă mergea cu atâta trenă de cântare omenească și fără să-și dea seama niciunul că de fapt este o trenă dumnezeiască, merge spre a săvârși mântuirea omului. Dar cum de obicei, cele care sunt secrete și lucrate frumos și cuvincios și când sunt arătate, sunt atât de plăcute, așa a lucrat Dumnezeu. Le-a lucrat toate cu atâta discreție ca omului să-i vină mult mai bine atunci când mântuirea lui este împlinită, adică când Mântuitorul a înviat. Deci de ce trebuia să meargă această pruncă în biserică? În primul rând fiindcă Ioachim și Ana a promis lui Dumnezeu că pruncul care se va naște din sângirile lor va fi a fierosii lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți acest legământ, ca și cum oarecare dintre dumneavoastră, făcând un legământ cu Dumnezeu, să dați copilul vieții monahale. Deci ea trebuia să meargă în cea mai înaltă treaptă de curăție trupească și sufletească. Și rânduiala lui Dumnezeu de așa natură a fost încât că această pruncă trebuia să vină în Sfânta Sfintelor. Și așa o aduce bătrânii aceștia Ioachim și Ana împreună cu această trenă de fecioară, cu lumânări aprinse, călătorind de la casa ei de baștină pe străzile Ierusalimului până în templul lui Solomon. Acolo era așteptată cu mare pietate de arhiereul timpul acelui an. Arhiereul ia pe această pruncă de mânuța ei, caldă, blândă și o duce în Sfânta Sfintelor. Acolo avea să șadă această pruncă până la vârsta, după cum spun teologii, unii la 12, unii la 14 ani, când a venit în firea ei femeiască. Acolo fecioara aceasta, cu numele de Maria, avea ca să fie în compania îngerului. Deci aici ea ședea și se ruga lui Dumnezeu încă din pruncia vieții ei. Nu avea să bată cărările, străzile, nu avea o comuniune cu oamenii rău famați, nu avea să împărtășească cuvintele murdare și gesturi murdare. Ea aici stătea în Sfânta Sfintelor, în cel mai curat loc din lume. Stătea și în fiecare zi venea Îngerul lui Dumnezeu învățând-o Sfintele Scripturi. Pentru ea nu mai era o minune, că noi poate ne minunăm când auzim că era în compania Îngerului. Să nu gândim din traista de păcate care avem noi și ne cutremurăm și de o icoană datorită vieții noastre. Ci ea, prin curăția vieții ei, venindu-i Îngerul și azi și mâine, ea îl considera un prieten al ei. Îl considera un tovarăș de trăire sufletească, că venind în toată slava lui îngerească, venea și o învăța Sfintele Scripturi, o învăța cum să se comporte în viață, chiar dacă cum avea ca să prindă, după coacerea minții ei, toate cele de învățătură dumnezeiască. Aici primea hrană de la înger. Deci, cu alte cuvinte, era pregătită de către Îngerul lui Dumnezeu să fie ceea ce nu a mai putut fi nicio femeie din lume și nici nu mai poate fi. Maica lui Dumnezeu, Maica omenirii, Maica noastră, a tuturor celor ce credem în Fiul ei și în cinsta și în demnitatea ei și a Sfinților lui Dumnezeu. Deci această Fecioară Maria avea să stea aici până când și-a venit în firea ei femeiasă și putea să dovreze. Ea a găsit acel stih în prorocia lui Isaia: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel. Pentru ea cuvântul acesta însemna foarte mult. Ea începea să priceapă și luminată de Duhul Sfânt și învățată de către îngeri și ajutată de curăția vieții ei, avea să înțeleagă acest stih, că de fapt acea fecioară nu este alta decât cea care din sângiuirile ei îl va îmbrăca în haină de carne, adică va lua trup Fiului Dumnezeu. Și ea, dacă era atât de împodobită și în smerenie, cugeta așa, zice: Doamne, de m-aș învrednici să văd pe acea fecioară și i-aș spăla picioarele toată viața mea și i-aș săruta. Câtă cinste și câtă demnitate ar putea să aibă acea fecioară să-l întrupeze pe Fiul lui Dumnezeu. Și tocmai în momentul acela avea să-i vină Îngerul, când ea cugeta în felul ăsta, avea să vină Îngerul și să-i vestească: bucură-te, ceea ce ești bine de dar, Marie, Domnul este cu tine. Deci persoana aceea de care, după care tu ești, aceasta este ziua înălțătoare pentru ea, dar pentru omenire a bunei vestiri. Deci praznicul de astăzi a intrării Maicii Domnului în biserică se concretizează prin acest moment când omenirea începe să pășească cu pași încet, dar siguri, spre momentul crucial al împlinirii prorociilor, mântuirea omului. Înțeleptul Solomon spunea așa: cine este această auroră? Și-și încheie cuvântul. Știți că aurora este acea înroșire a cerului când el răsare. Deci așa cum ne uităm spre răsărit și vedem cerul plin parcă de roșu, de sânge, și din ce în ce acel roșu începe să dispară, vestind venirea celui care generează acea culoare atât de frumoasă, purpurie, soarele, așa Maica Domnului era o auroră. Deci așa cum vestirea soarelui, a răsăritului soarelui se face prin acea înroșire la orizont, așa Maica Domnului, prin venirea ei în trup din bătrânii Ioachim și Ana și prin intrarea ei în biserică, închipuiți-vă că era ca o auroră vestind venirea soarelui, soarelui Dumnezeu, Iisus Hristos, din sânciile ei. Deci pe măsură ce înainta cu vârsta spre împlinirea prorociei a nașterii Fiului ei și Fiului lui Dumnezeu și a Mântuitorului sufletelor noastre, așa începe să-L contureze pe Hristos, ca o auroră la orizont. Deci acest praznic de astăzi, care cu mare bucurie o spun, ne-a adunat împotriva ostănelii drumului, aș vrea să marcheze pentru fiecare din noi și din dumneavoastră o întorsătură a vieții. Să înțelegem ce înseamnă a trăi într-o viață curată, într-o cugetare cât mai caldă și curată către Dumnezeu. Deci vedeți că bătrânii Ioachim și Ana nu erau alți oameni. Maica Domnului nu s-a născut în alt chip decât în același chip destul de firesc cum ne-am născut fiecare din noi. Decât că să țineți cont, trupurile acelea moarte de procreiere pentru cei doi bătrâni, Dumnezeu pentru momentul acela l-a înviat ca să arate că nu este din plăcere, nu este după om, săvârșirea tainelor lui Dumnezeu, ci este totul al lui Dumnezeu. Că acolo unde omul este cu neputință, lui Dumnezeu toate sunt cu putință. Iar ceea ce spunea prorocul David, care era strămoșul Fecioarei Maria, fiindcă ea în genealogia ei se trăgea din împăratul David, ascultă, fiică, și vezi și uite pe poporul tău și casa tatălui tău, se referă la acest moment crucial. Fiică, deci, de 3 ani fiind copilă, uite casa tatălui tău, că mergi spre o cinste, mergi spre o slavă dumnezeiască și omenească. Deci nu te mai uita înapoi cum se uită un copil și plânge după tata și după mama, ci mergi că cinsta ta și rolul tău este mult mai mare decât a trăi în căldura părintească. Fapt pentru care și Dumnezeu a poruncit îngerului său ca să meargă în această slujbă de a o păzi pe Fecioara Maria, de a o învăța toate cele dumnezeiești. Deci praznicul acesta, praznicul împărătesc, așa să-l înțelegeți că se referă la momentul când Fecioara, la vârsta de 3 ani, în acea trenă de cântări, este adusă de cei doi părinți ai ei, încărunțiți în zilele lor și dată arhiereului locului. Iar arhiereul o duce în Sfânta Sfintelor, unde era cel mai curat loc din lume și unde intra doar arhiereul o dată sau de 2 ori pe an. Acolo erau toate lucrurile sfinte spre păstrare. Acolo era chivotul legii, unde erau tablele legii date de Dumnezeu lui Moise și pe care scriau decalogul, acele 10 porunci după care trebuie să se guvernească oamenii. Acolo era mana cerească. Acolo era toiacul lui Aron puse toate spre cea mai sfântă, divină păstrare posibilă. Și tocmai acolo avea să meargă Fecioara Maria. Așa cum acestea, ca într-o ladă, ca într-un sicriu, păstrau cele sfinte, așa Fecioara Maria îl păstra, se pregătea pentru a-l întrupa ca într-o ladă acelea, aici în pântecele ei, dătătorul sfințeniilor acestora. Că cel ce a dat tablele legii, cel ce a înfrunzit și a făcut să rodească toiacul Aron, cel ce a dat mana cerească, de fapt era acela care avea să se întrupeze din această pruncă care a venit astăzi în biserica Domnului. Deci iată toate cele sfinte ale lui Dumnezeu, cât de frumos s-au lucrat de către Dumnezeu, cu câtă gingășie, cu câtă sinceritate, toate și întocmai la timp. Ca tot planul mântuirii omului de către Dumnezeu să decurgă fără împiedicare, rămânând un singur lucru. Tu, omule, după propria voință și cugetarea ta, să vrei să mergi ca să te împaci cu Dumnezeu. Și altul de a te împăca cu Dumnezeu nu este decât cel care a murit pentru tine. Că vedeți întotdeauna când cineva te-a ajutat într-un moment crucial al vieții tale. Așa cum o mamă te ajută pe tine dându-ți viață și până când începi să devii de sine stătător. Un tată trudește pe lângă tine. Sau ești în primejde de moarte și cineva a venit și te-a salvat și parcă toată viața ta îi rămâi cu recunoștință. Așa și noi rămânem cu o recunoștință, bineînțeles, pentru cei care cred și își înțeleg rostul vieții lor față de Cel ce a murit pentru noi. Adică cu atâta preț ne-a salvat pe noi din moartea veșnică, preț de sânge, și a vărsat sângele pe Golgota. Așa cum noi suferim când pierdem pe cineva drag, și suprema suferință atunci când îți pierzi copilul tău. Închipuiți-vă această fecioară care peste câțiva ani avea să devină mama Fiului lui Dumnezeu, câtă suferință a avut când fiul ei, unicul ei fiu, și după cum l-a întrupat, nu din poftă bărbătească, ci din sămânță dumnezeiască, îl vede răstignit pe cruce. Câtă suferință și totuși, ea nu se opune planului mântuirii lui Dumnezeu, ci fiul ei nu-l imploră să nu meargă spre jertfă, ci își ascunde privirea și plânge înnăbușit, nici măcar să-și arate suspinul scomotos. Deci durerea aceasta că a învoit parcă fiul ei să meargă spre crucea Golgotei și să răstignească pe ea, o ridică în una dintre cele mai înalte cinste posibile, făcând-o o mare persoană dumnezeiască în viața creștinilor. Ea rămânând pentru noi pururea Fecioara Maria, după cum o și numim, și niciodată nu adoarme și niciodată nu te disprețuiește aruncându-te, ci atâta îți cere să o chemăm oricând în cursul vieții noastre. Logic este că în ceasul necazului, în disperarea ce alergi oriunde, dar mare cinste are acela care, în bine fiind și neavând nevoie de ajutor, o cinstește pe Fecioara Maria cu aceeași căldură, cu aceeași dragoste ca atunci când are nevoie. Faceți-vă prietena cea mai apropiată, iubiți-o așa cum copilul în pruncia lui își iubește pe mama și orice primește alargă spre ea ca spre o salvatoare. Ea întotdeauna are putere să ne ajute. Îi vedem viața ei sfântă și prezența ei în nenumărate cazuri când cei care au chemat-o cu dragoste, care au chemat-o cu credință, chiar și păgâni fiind, chiar și atei fiind, ea nu și-a întors fața, ci a venit și a salvat pe acela întocmai și la timp după măsura credinței lui. Îmi amintesc de o pildă atât de frumoasă ce înseamnă credința în Maica Domnului, în Fiul ei și în general în Dumnezeu. Un oarecarele creștin pleca departe în treburile vieții lui și nu avea pe cine să-și lase familia. Și-a lăsat copilul și scumpa lui soție în grija Maicii Domnului. Că el, înainte de a pleca pe ușă în treburile lui, femeia i-a zis, dar pe mine cum îi mă lași și cu copilul? El, gândindu-se că nu are pe cine, s-a uitat la chipul Maicii Domnului și atât i-a zis, te las în grija împărătesei. Și iată ce povestește istoria, că acel om fiind plecat departe, sluga care o avea în casă, prin murdăria cugetării lui, a intrat în el diavolul. Și a dat o poftă trupească asupra soției acestuia. Și gândindu-se că ea nu va ceda, a luat și cuțitul, ca să o amenință sau chiar să o înjunghie și să și jefuiască casa totodată. Și dacă ea a fost dată în grija Maicii Domnului, acel om creștin fiind și plecat departe, evident că era fără niciun sprijin. Și el, când a dat să pășească pragul în camera acelei femei atât de cinstite și credincioase și cu cuțitul în mână, deci fiara din el era deja pornită spre a jefui cinsta acelei doamne, de a-i omorî și a-i jefui casa și a plecat departe, Maica Domnului s-a arătat lui. Și în așa fel i s-a arătat încât că el a căzut pe prag cu cuțitul în mână mort. Deci nu a murit de acum cu o moarte, cum ar spune un doctor, de un infarct sau de cine știe ce boală, ci s-a văzut minunea Maicii lui Dumnezeu. Deci vedeți, acel om atâta a făcut și a încredințat cu mare credință familia, iar ea la rândul ei, doamna aceea, s-a rugat întotdeauna lui Dumnezeu și Maicii lui Dumnezeu și iată în momentul crucial al vieții ei a salvat-o în felul acesta. Și multe și multe și nenumărate minuni a săvârșit Maica Domnului până când a înviat și morții, dar prin Fiul Său iubit. Ea și acum stă neadormită cu genunchii, în genunchi în fața Sfintei Treimi, mijlocind pentru noi, ca Dumnezeu să nu pornească sfârșitul lumii, ca Dumnezeu să-l ierte pe păcătos, mai îndelungând, poate vărsarea mâniei lui, poate se va întoarce omul din cărarea fără de legilor lui. Deci, iubiților credincioși, rogu-vă, dacă Maica Domnului ne-a mijlocit ca să facem această biserică și știți cât de greu s-a făcut, să o închinăm ei și să dăm tot ce-i sfânt din noi ei, fiindcă fără voia ei nu se poate face nimic. Aveți credință în Fecioara Maria, iubiți-o așa cum ne-am iubit părinții când eram mici sau cum vă iubesc copiii dumneavoastră care sunt bine crescuți. Să o iubim din tot ce este sfânt în noi și să o chemăm în toate zilele vieții noastre, că ea nu ne va uita niciodată. Și ca atare suntem tributari să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.